اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوق پیدا کی ہے نا، ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہیں اور ایک انسان ہے. فرشتے کیا ہیں؟ جن کے اندر صرف نیکی ہی نیکی ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اپنی کوئی مرضی نہیں. جنات کے پاس اختیار ہے انسان کی طرح، نیکی اور بدی دونوں کے لیے ان کے پاس چانس ہے، لیکن عموماً وہ برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ابلیس ان کا نمائندہ. شیطان جو تھا وہ جنوں میں سے ہی تھا. اس کے بعد ایک تیسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جو ان دونوں کے بعد آئی، خلیفہ کہلا کر. اس مخلوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا. پھر ان کو آزمایا، ان کو امتحان میں ڈالا کہ اب تم کرتے کیا ہو. تو ہم سب کی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہم کو پیدا کیا اس کو کرتے ہیں، یا پھر اس کی نافرمانی کر کے شیاطین کی پیروی کرتے ہیں. آخر میں انجام واضح طور پر بتا دیا گیا. ایک طرف بتایا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. راستہ کھلا ہے، جس طرف چاہے مڑ جائیں، جو چاہے اختیار کر لیں. کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو وہ کر لیجئے، ورنہ میں پھر اس پورے رکوع کے اندر جو اہم ترین آیت ہے اس پہ بات کروں گی. کوئی سوال کریے جو آپ کو سمجھ میں آئی ہو بات. جی آپ فرمائیے. جی ان کا سوال یہ کہ آدم علیہ السلام کو بچے کی شکل میں پیدا کیا گیا یا پورے انسان کی شکل میں؟ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے انسان کی شکل میں پیدا کیا گیا، کیونکہ انہوں نے علم بھی حاصل کر لیا اور بات بھی کرتے تھے. تو اگر بالکل چھوٹے بچے ہوتے تو پھر یہ سب کچھ تو مشکل تھا نا. جی آپ فرمائیے. اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ پہلے دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں پھسلے تھے، لیکن جب توبہ ہوئی تو صرف آدم علیہ السلام نے کی، تو کیا حضرت حوا نے توبہ نہیں کی؟ نہیں، آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے وہ کلمات، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے جب سیکھے تو انہوں نے صرف خود ہی نہیں پڑھ لیے ہوں گے، حضرت حوا کو بھی سکھائے ہوں گے. آدم علیہ السلام جو تھے وہ صرف ایک انسان نہیں تھے، ایک نبی بھی تھے. تو انبیاء علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، یا جو سیکھتے ہیں ڈائریکٹ وہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے سب کو دیتے ہیں. تو یہاں ایک سسٹم یا سلسلہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سیکھنے کا یا لینے کا طریقہ کیا ہوگا. جی اچھا، یہ عام طور پر ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا یا فرشتوں نے کوشچن کیا. تو یہ نہ کوشچن تھا نہ اعتراض تھا، یہ رائے کا اظہار تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا منصوبہ ان کے سامنے رکھا تھا، تو انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا، اپنی رائے ظاہر کی تھی. اٹ واز ناٹ ایز سچ اے کوشچن کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اٹ واز ناٹ اے کیوں، یہ کیوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف اپنی رائے کا اظہار ہے. ٹھیک ہے جی. درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن کھانے سے پہلے کہا کہ قریب بھی نہ جانا. کھانا تو دور کی بات، قریب نہ جانا. اس سے ایک اور بہت اہم اصول پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو حرام اور ممنوع چیزیں ہیں ان کے پاس جانے سے بھی روکا گیا. اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، یعنی وہ راستہ بھی بند کر دو جہاں سے کوئی شر آتا. ان کا ایک سوال ہے کہ سائنس میں انہوں نے یہ پڑھا کہ انسان پہلے بندر تھا یا بن مانس کی شکل میں تھا، پھر گریجولی انسان بنا. ان کا سوال یہ کہ آدم علیہ السلام کی شکل انسانوں والی تھی یا کسی اور مخلوق جیسی تھی؟ جہاں تک سائنس کا یہ خیال ہے کہ وہ انسان پہلے کچھ اور تھا، یہ خیال اب بہت حد تک ریجیکٹ ہو چکا ہے خود بخود. اور ایک سپیشیز سے دوسری سپیشیز میں تبدیل ہونے کے لیے جتنا عرصہ درکار ہوتا ہے، اتنا عرصہ زمین پر آئے ہوئے انسان کو ابھی تک نہیں گزرا. یہ کہہ رہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جو لفظ ہے یہ خود بتاتا ہے کہ انسان کوئی ایپ نہیں تھا، کیونکہ ان کے جسم پہ بال ہوتے ہیں. آدم تو خود اسکن والا جو ہے انسان ہے، تو شروع میں بھی انسان کے اوپر کھالی تھی، بن مانس والے بال نہ تھے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے خیال میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا نے بہکایا تھا، لیکن قرآن پاک اس کی تردید کرتا ہے. قرآن پاک سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دونوں اکٹھے ہی اس کے بہکاوے میں آئے تھے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے کہ دو تین مزے کی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو آیت 35 میں ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ پہلے کس کو کہا؟ رہو تم، پھر کہا بیوی بھی رہے ساتھ. تو گھر بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری. لیکن کھانے کے معاملے میں کلا دونوں کھاؤ، عورت کو مرد کے تابع نہیں کیا گیا. یعنی یہ نہیں کہ کلا منہا رغدن ہی سوشے تما، یعنی عورت اپنی مرضی سے کھا پی سکتی، جو اس کی اپنی چوائس ہے، جو اس کا دل چاہے جتنا دل چاہے کھائے، اس میں اس پر شوہر کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. وکلا منہا رغدن ہی سوشے تما، جہاں سے چاہو. چلیے آپ نے تو اپنی مرضی کی باتیں پوچھی، اب میں آپ سے اپنی مرضی کی پوچھوں گی. اس پورے رکوع میں جو اصل کام کی بات تھی اس کو تو ٹچ ہی نہیں کیا آپ نے، اور وہ کیا ہے جو اصل سبق ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین فاما یأتینکم منی ہدن، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے. کیا ہے ہدایت؟ وہ الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اب کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کو فالو کیا، میری ہدایت کی پیروی کی، ان کو کیا ملے گا؟ فلا خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کوئی غم نہیں، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. کس کے لیے؟ جنہوں نے اس کتاب کی پیروی کی. ٹھیک، یہاں پھر ہدایت کی بات ہو گئی. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی یا یہ قصہ محض کہانی کے لیے نہیں سنایا، بلکہ اس کا ایک نتیجہ نکالا ہے. اس پورے واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سب کو دنیا میں رہنا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزیں بھی دیں، آسمان بنایا، زمین بنائی، اور زمین کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی بھیجی. اب جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا. ہم اس کتاب ہدایت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن پاک کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھیجا تھا کس لیے؟ ہدی للمتقین. اور کس لیے یہاں کیا فرمایا؟ فمن تبع ہدایا. ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے اس کتاب کے ساتھ؟ ہم اس کی کچھ آیات کو لے لیتے ہیں اور باقی ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اگر تلاوت بھی کرتے ہیں تو ہم سورت یاسین کی کر لیتے ہیں، یا سورت مزمل کی کر لیتے ہیں، یا پنج سورہ بس رکھتے ہیں اپنے پاس، پورا قرآن پاک نہیں کھولتے. مخصوص صورتیں دنیا کے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، برکت کی چیز سمجھتے ہیں، کچھ حصہ لکھ کر گلے میں ٹانگ لیتے ہیں، دلہن کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پر رکھتے ہیں اور اس کو نیچے سے گزارتے ہیں، خاص خاص موقعوں پر لوگوں کو بلا کے اس کو ختم کروا دیتے ہیں. رمضان میں سال کے مخصوص مہینے میں بس پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں، مرنے کے بعد ان کو پڑھ کر دیتے ہیں، وہ خود زندگی میں نہیں پڑھتے، دوسرے پڑھ کر بھیجتے ہیں، اور پانی میں گھول کر پی لیتے ہیں، دیوار پہ لٹکاتے ہیں. کچھ حصہ جو مرضی کا ہوتا ہے اس پر تو عمل کر لیتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی کو ٹچ نہیں کرنے دیتے، اوپر بلندی پر رکھتے ہیں. دنیا کی اور کتابوں کے برعکس بالکل عجیب معاملہ کرتے ہیں کہ باقی سب کتابیں ہر کوئی اپنی اپنی ایک پڑھتا ہے، اخبار تو ہم اس طرح نہیں پڑھتے کہ آپ ایک صفحہ پڑھیے پیچھے سے ادھر سے میں، لیکن قرآن پاک کا ایک ایک صفحہ کر کے پڑھتے ہیں. آپ پیچھے فرمائیے، صرف عربی میں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا. بہت سے لوگ صرف ترجمہ پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں، عربی چھوڑ دیتے ہیں، پڑھنے کی بھی بسا اوقات تکلیف گوارا نہیں کرتے، بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ کا قرآن ختم کر دیتے ہیں، انگلی پھیر کر. جی اور کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے شادی کرتے ہیں، قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ساقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ سمجھ میں آئی نا سر؟ ہم سب تو یہ کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اس کو فالو کیا، اس پر عمل کیا۔ اچھا، تبعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ سٹیپس کو فالو کرنا، پیچھے پیچھے جانا، اس کے ساتھ ساتھ رہنا۔ آپ آج کل اس کے پیچھے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ، جہاں کہیں اٹھیں بیٹھیں، سوتے جاگتے۔ آپ میں سے کتنے لوگ خواب میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، خواب میں سبق یاد کرتے ہیں؟ بس جو لوگ خواب میں یاد کرنا شروع ہو گئے نا، سمجھے وہ کامیاب ہو گئے۔ جو چیز خوابوں کا حصہ بن جاتی ہے، سمجھے کہ وہ اہمیت حاصل کر گئی، وہ آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہو گئی۔ یعنی خواب میں کسی کام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ صرف جاگتے نہیں، سوتے میں بھی، یعنی پوری زندگی آپ کی اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اب آپ کی سوچوں، آپ کے خیالوں، آپ کے خوابوں کا حصہ ہو گئی۔ سوئیں تو اسی خیال میں، اٹھیں تو یہی خیال لے کر۔ اچھا یہ آیت یوں تھی، پھر اس میں سے یہ نکلا مطلب، پھر اس میں سے یہ ہو سکتا ہے، اچھا اس کا یہ مطلب بھی۔ تو جو کچھ دن میں انسان دیکھتا رہتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں ہر چیز میں نظر آنے لگتا ہے۔ تو آپ لیو ود قرآن، لیو ود قرآن، تاکہ بس آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک کثرت سے پڑھنے والے کے لیے قبر میں قرآن پاک جو ہے وہ ایک اچھے دوست کی شکل میں اس کے ساتھ ہوگا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ پھر قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو بہت اندھیرا ہوگا، لیکن قرآن پاک پھر ساتھ ساتھ ہوگا، پھر یہ شفاعت کرے گا۔ تو یہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جو ہر غم، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جیسے بعض اوقات جس کے پاس کوئی اسلحہ ہوتا ہے یا جس کے پاس کوئی گارڈ ہوتا ہے تو بے خوف ہو جاتے ہیں نا، اب ہم آرام سے سوتے ہیں، باہر گارڈ حفاظت کر رہے ہیں۔ تو قرآن جس کا گارڈ ہو جائے، جس کے دل کا، دماغ، سوچوں، خیالات، ہاتھ اور ہر چیز میں اور آس پاس اس کے اسی کی کمپنی ہو اور اسی کا ساتھ ہو، ایسے لوگوں کے لیے بھی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے دن بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اب ہمارا کیا حال ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ قیامت کیا چیز ہے اور اس میں کیا ہونا ہے، اور اس کے لیے تیاری کر کے آئیں گے۔ اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا کہ دنیا میں کیا چھٹ گیا اور کیا پیچھے رہ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔